الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا الحسين بن محمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان أبو هريرة يحدث ويو أبو هريرة رضي الله عنه في حديث بيانون أن رجلا تبشك يوسر جاران له إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ندی کسویو انی رہیت اللیلتا بیشک ما کتلیو بیگاشفا ذلتن یو وریدوا اواغیل سوریو ین توفو من حسن والعسل اور آوری دل اور آسسی دل دلین غڑی او گبین بی بیگام خوب لیدو ور یزد او دارین دا غڑو دا گبین باران شروع ورعیت الناسا یستقون ماوقت الخلق یستقون چرا غستل داغین پلاسونو کے پلاسونی لب راڑکونی فالمستقصرو والمستقلو نزن پک دیر راوا غستل لوزن پک لگ ورعیت سببا او ماوکت یورسی واسلا من السمائی للأرضوی یا ربی واسکڑی شوی دا آسمان نظم کتا یو رسی دا آسمان نظم کتا راز وعنگا فاراک یا رسول اللہ نو امیدید تیر اللہ حبیبا احست بیهی دا رسی دی رونی وعافع لوتان برو خطیر اللہ برو خیجو لباد روایات کرانی فعلاک اللہ ثم اخذ به رجل بعدك يا رودي وديله اوسړی تان پس فعلان بروخته ثم اخذها رجل بعده يا رودي وديله پس اوسړی فعلان بروخته ثم اخذ به رجل او بیا رودي وديله یوبن سړی فقط عبيه کټ کړه سدار صحیح پد ثم اوسلا خو بیا یو ذکر سواله د پاره فعلا به ندیم بار ورخت ذریرا صحیح پذری تا خو یو صحابی کتل فقال ابو بکر ابو بکر رضی الله عنه اذا الله رسول بیبی انت امی فلار او مور می دي تان قربان شي والله لتدعني قسم بالله پریزی بما اعبرها چیزد دی تعبیرکم فقال اعبرها لاللہ حبیبیز تعبیرکا فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ یم ذلت فذلت الاسلام هر چې دا سور وریض ونو دا آغا وریض و سور دی اسلام و اما ما ینتفو من السمن والعسل او چې دا دین کم غوڑی و گبین سسیدو فهاغ القرآن و دا قرآن لینو هو داغی نرم والے و حلاوتو هو او داغی اغا خوب والے دا غوڑی داغی نرم والیو دا غدین داغی خوب والیو واما المستقفرو والمستقلو ارچی دیر را غستن کے و لگ را غستن کے و فهو المستكثر من القران اغدر راغستون کې د قران نا والمستقل منه اغه چې تم راخلي دې دینا څوک دې تلاوت کوي او ډېر عمل دې پی او څوک دې تلاوت کوي او لږ عمل دې پی واما سبب الواصل ورشي اغه رسي وچی پی وسر ور اسمان نظم کتا فهو الحق الذي انت عليه ندا حق غدې چې حبيبت پی فاخست به فيعليك الله تا درانی ولدا نو تا والا پدی پورت کی سمیا خود بی باد کر جنن آخر تا نفس پیوبل کسرونی سی فیعلو بی آم پدی پورت شی سمیا خود باد سمیا خود باد اور جنن آخر تا نفس پیوبل سلی رونی سی فیعلو بی آم پی بر پورتو خی سمیا خود آخر یا به بل رونی سی فیان قطع به دا پاغ کش ثم یوسل بیا بور تپی وشی فیعلو بی دیم بی بروخی اے رسول اللہ اے اللہ رسول لتو حتی سننی خام خامات ببیان کے اصحب توم اخطوقت چیز پدی تعبیر کے حق تور سیدم کے خطا شم نبی علیہ الصلات والسلام ورتوی اسب تبعضن واخطا تبعضن بعد تعبیر کی حق تو رسید و بعد کی خطا شوی قال اقسمت بی ابی انتو امی یا رسول اللہ وی قسم دے او قسم نرکو پلارا امور بیدن قرمان شید اللہ رسولا لتخبرنی خام خاما بخبرم اللذی اخطوعتو چې څه دی هغه چې خطا شوم د الله حبيب ورته لا تقسم قسمونه مراچوا دې ته خبره او د الله حبيب د بعضی تعبیرونو د خطا نه سکوت فرمایلو دینه سکوت فرمایل بعض علماء تخفل سوچ فکر مطابق ویلی اے وی وریض میں اوکت آغین غوڑی او گبن را سسیدو نو صدیق رضی اللہ عنہ ددی تعبیر او تفسیر پا قرآن او داغی پا خوبوالی او نرموالی سروکو وی داخو تفسیر دا گبن دے گبن نرمم دے او خوکم دے او پریخو تفسیر دا غوڑو د غړو تفسیر سنت د جناب نبی کریم علیه السلام امام طحاوی د حدیث ذات معنا کړی دا الله حبیب ته قسم مرا چوا هاغه حدیث صحیح و به قال حدثنا محمد بن بشار قال امرنا وابني جرير انبي رجاء ان سمر ابن جندب رضي الله عنه قال له فرمائي كان النبي صلى الله عليه وسلم ونبي كريم عليه الصلاه والسلام اذا صلى بنا الصبح قال جمت سبا مجبه وك اقبل على الناس بوجهه رام توجیب شو خلقو تطبخ بالمخ مبارک سرامک ویل مخامخ وقال هل غاهد منکم رؤیا اللیلا آیالی دلی دی او تند تاسو نخوب بیگاش پا نکچاب لی دلی و نداغی تابیر بی ورطاوی هادا حدیث حسن صحیح ویروع معوف وجریر ابن حازم عن نبی رجائن عن سمران النبي صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة ويقصة طويلة او دغا قصة طويلة امام بخاري فاخر دا ابواب التعبير کی ذکر کرے حال تب انشاءاللہ راش وحاکذا روالنا بندار هذا الحديث عن وحد بن جرير مختصرا بسم الله الرحمن الرحيم ابواب الشهادات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دا شهادات جمد شهادت الله او شهادت ویو یقینی خبر تا او مشاهده وی پسترگو یوشی لی دوتا زکا شاهد تم شاهد زکاوی چه دے حاضر دے داغن شنور تی غائب دی دیکی دا ذکر در تکئی وبهی قال حدثنا انصاری قال احبرنا مانن قال احبرنا مالکن عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن عبد الله ابن عمرو ابن عثمان عن ابي عمرو الانصاري رحمهم الله تعالى عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال قال حديث فرمایلی الا اخبركم بخير الشهداء آیا خبر ندر کوم تاسو ته په ورد گواهان او شهدا الذي داغل ياتي بشهادته چه دے راتوی کئی پخفل گواہی سر قبر یوسلہا مخید دینا چه دند دی مطالب اوشی دی حدیث کی دعا ترجمی او تفسیرون علماء اکڑی دی بابی آئی احلی علم ہوئی دا محمول دے چه چا سر گواہی دے دے انسان دے و حق خود دا انسان تا پتہ نیشتا چه دما گواہ بسوچ د دې د الله د رضا په بنیاد راوي چې ستا خپلانی سره دا حق دی او غره زپدي گواهی یو د دې دا ده یو سړی چې سره حق ده خو گواه ور سره نشته یو مسلمان راغی او دې ورته وای چې د غره گواهی دې دا چې دا محمول دی باغ گواہی چې خالص لله فی الله کی بغیر د حقوق د بنی آدم کې لکه ګوره د طلاق گواہی د آزادۍ گواہی د وقف گواہی چې فلانی دا شی وقف کړي وصیت عامه ده نو چې حالت د دې صفته نو پد واجب دي چې دا خبره قاضي له پور ته کې واپې خبر کی الله او واقعي مشهاده واقعي مشهاده لله وبه قال حدثنا احمد بن الحسن قال اخبرنا عبد الله بن مسلم عن مالك به وقال ابن ابي عمره انا حديث حسن واكثر الناس يقولون عبد الرحمن بن ابي عمره واختلف على مالك في روايه هذا الحديث اختلاف العلماء فامام مالك رحمه الله روایت دي حدیث کی فروا بعض من ابي عمره بعض ابي عمره نے روایت کرے اور روا بعض من ابن عن ابن عمره وهو عبد الرحمن ابن ابي عمرو الانصاري وهذا صح عندنا داير صحد منفري لانه قدر يمن غير حديث مالك روایت کرے شو بغیر د حدیث ما امام مالک نه عبد الرحمن ابن ابي عمرو عن زيد ابن خالد وقدر يا نبي عمرو عن زيد ابن خالد غير هذا غير هذا الحديث وهو صحيح نظام صحیح ابو عمرو مولاد زید ابن خالد الجهني رضی اللہ عنہ وله حدیث الغلول او دغه بارا حدیث د غلول نه چې رجامال غنیمت کی خیانت وکړه هغه حدیث څه دی ویو کس په خیبر پر وفات شو نو خلق د الله حبيب ته وی راشه مسپيو گاوې مسپيو کړه زبینو کو نو د خلق رنگونو کې تغییر راغی ویستا سودی مرګری د الله لار جهاد کی خیانت کړه نو موږ دا سامان لټول چې داسي پټ کړی فوجدنا خرزا من خرز يهود مونگو مندی غمارای کنجکی دا کنجکو دا یهودونا اے دا دو روپو سر برابر نوی خدا مرای مرای کنجکی اگر آپ ٹکنی لیابی عمرا وبه قال حدثنا بشر بن آدم ابنتي ازهر السناني قال اخبرنا زيد بن الحبابي قال حدثني ابي بن عباس عباس بن سالم بن سالم قال حدثني ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال حدثني عبد الله بن عمرو بن عثمان قال حدثني خارجة بن زيد بن ثابت قال حدثني عبد الرحمن بن ابي عمرو قال حدثني زيد بن خالد الجهني انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا الله حبيبي خير الشهداء غرق غوانان في من ادى شهادته چی چادا کو خپل گواہی قبل ایوس علا مخید دین جدن مطالب و اشوا هادا حدیث حسن غریب من هادا الوجه و بهی قال حدثنا قتیبت قال اخبرنا مروان بن معاویت الفزاری عن یزید بن زیاد الدمشقی عن الزهري وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لا فرمائي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة نجا جائز گواهی د خائن و د خیانت غریب د خیانت نه مراد دې کې هغه خیانت چې د خلقو په امانتونو کې خیانت کوي جمانت کې ورسره کې هوږي کې خیانت کوي اباده وایي چې د الله په حقونو کې وي که د بندګانو په حقونو کې الله یا الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم نمرات د خائن نا فاسق او نافرمان نه چې خلق په امانت کې خیانت کوي او دا یو ډېر ګناه ده لږه جائز گواہی د خائن او د خائنې ولا مجلود حدا ناغچ په درو والے شوه د حد وجنا پچې بدنامي لګونه وا اجازه سره گواهان موتیا دري والو نو اللہ قرآن کیوئی وَلَا تَقْبَدُوا لَهُمْ شَهَادَتَنَ بَدَا حدیث کی مذہبون امام سے وئی تو توبے ویستا نم بے گواہین قبلی حلانور امامان وئی نک توبے ویستا نبیاء بے گواہی قبلی وَلَا مَجْلُودَتِن او نَدَا وَزَنَانَا چِدَا پَحَدْ کی فَجِلْدُنُو پَدُرُوَالِ شِوِدَا وَلَا دِي غِمْرِن او نه د خاوند د کینی غمر کینی توي عداوت توي له احنت د وجد دشمنینا ولا مجربی شا ولا مجربی شهادت او نه هغه چې تجربه کړی شی پاغ د گواهی د درو بس دروغجن دی او مشهور دی په دې کې ولل قانعی وللقانع اهل البيت اهل البيت لهم قانع دی او کور خادم تویلک مزدور هغه به زئی سره خوری اسکی نو دغه خادم مزدور به د دې کوروالو د پاره گواهی منظور نی دی خو د تاسو خوری اسکی نو دی خوای له پاره خبره کوي ولا ظنینا فی ولا ان ولا قرابت ظنین وی متحمتا چپد تحمت دے فی ولا ان اے زان د مالکانو نا بغیر بلچا تا منصوب کئی ولا قرابت او ناغ چی اغبان تحمت دے پخبل ولی کی زان د خپلوان نا بغیر بلچا تا منصوب کئی قال الفزاری والقانع والتابعو قانع تابیت وی اے اوپور کی خادد دے خورس کی ناغ بخام خالید پار گواہی کی خبری کئی حرا حدیث غریب لا معرفو الا من حدیث یزید ابن زیاد الدمشقی و یزید ضعف فی الحدیث اے حدیث کی کمزور گرنے شئے ولا یعرف هذا الحدیث او نشی پی جندی دا حدیث دا حدیث دو زہرین اللہ من حدیثی مگر دا حدیث دا وجنا او بدی باب کی حدیث دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہونا ولا نعرف معنی الحدیث ولا نعرف معنی هذا الحدیث ویدبی جنم معنی دا دی حدیث معنی قول ولا دونی فی ولا این ولا قرابت دی مانا و ایسکت پی جنو اصل کتا سو ظاہر خدا دوہم ترادی چی جائز دیدنی گواہی دنیز دیدنی دید پارا او دا تو کوئی چاپ نہیں او مم چی سنگ تصویر و کنائی کسی اشکال نشتا وَلَا يَسِحُ اِنْدَنَا مِنْ قِبَلِ اِسْنَادِهِ او دا سنت جہتن دا حدیث سینرے او مل پدیر پنیزدار علمو فی هذا پدی کی چی شهادت دا قریب دنیزی جائز دیر خرابتی دا قلوانو دا پارا او اختلاف دا اہل علمو فشهادت دا پلار کی دا بچی دا پارا والولد دلوالد او دا بچی دا پلار دا پارا فلم یجز اکثر اہل العلمی نجائز ندے گردول اکثر عالمانو گواہی دا بچی دا پلار دا پارا او ند پلار دا بچی دا پارا یو بلتے گواہی سینا اباد اہل علم و علاقان عدلن کرش دے عادلوی نشہادت والد دولد دفار جائز دے دارنگی شہادت دولد دوالد دفار جائز دے اکثر علماء دعوی چی دا گواہی دپلار دبشی دپارا دبشی دپلار دپارا سیننا امام مالک امام شافعی ادارنگی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رحمہم اللہ ابادی گبادی دا جیز گھنی چکلا انصاف والوی او اختلاف نشت دولماو پا گواہی درور کی درور دا پارا انہا جائز تنچی دا جائز دا رور درور دا پارا گواہی کولشی وکذالک شہادت کل قریب لقرابتی دارنگی گواہی دا ہر خپل دا خپل دا پارم جائز دا امام شایدین مولا ویلہ ایجود شہادت الرجل الاخر ویدد جیس گواہی دیو شڑی پبل وینکانا عدلا اگر کدی عاجل ویداکانا بینہما دعوت انچ پمنس کی دشمنی وی دیو دشمنی دو جن سی گواہی نکی وذہب الی حدیث عبد الرحمن الاعرج عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسل مرسل حدیث ویلہ ایجود شہادت احنتن ندا جائز گواہی د دشمنی یعنی صاحب عداوت شخاوند دشمنی وکذالک معنا هذا الحديث دارنگی معنا د دې حدیث هم نه سو قال لا تجوز شهادت صاحب غمر یعنی صاحب عداوت وبه قال حدثنا حمید بن مسعد قال اخبرنا بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائني الا اخبركم ايا خبر نظركم تاسوتا بی اکبر الکبائر فاغلو یدلو یگناہنو قالو بلا یا رسول اللہ یولیدن اللہ رسولا قالا ایل اشراکو باللہ کاللہ سرسوک شرکوی سدار جوڑول و عقوق الوالدین و دبور اپلا امنا فرمانی فگناہنو پلویا و شہادت زور و دروغ گوائی پچاسی دروغ خبر جوڑے گوائی پکے او قول الزور یاد شهادت الزور په دې وینا د درو قال راوی فرمان رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول عاشدا سیوی وشهادت الزور وقول الزور حتا قلنا تر دې چې موږ دمر د الله په حبیب شفقت او محبت وی موږ لیتو سکتا کاش دې چې د الله حبيب دې خبرې نه چپشي د شفقت وجنه راسي هر حديث صحیح ده د درو گواهی دمر لوی گناه ده و به قال حدثنا احمد بن منی قال اخبرنا مروان بن معاويه عن سفيان بن زياد الاسدي عن فاتك بن فضالة عن ايمن ابن خريم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا قال ابي بدر ذو خطبه فقال فرمائل يا ايها الناس يا خلق اعود الى الشهاده الزور برابر کنش دے گواہی درو اشراک بالله دشرک سر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم یا لستو رسول الله صلی الله علیه وسلم د آیات مبارکه فاجتنی بالرجس زانه بچ کای د ګندګی نامن لو سانا چر عبادت د بوتانو دے وجتنی بو قول الزور زانه بچ کای د وینات دروغنا هر حدیث انما عارف من حدیث سفیان ابن زیاد اگر دی په لور لکه شرک ل گناه دا چې دا په الله دروجولي د دروغ گواهی ل گناه دا دا په وبند دروجوله د دوال پدی کې دیو بل سره برابر دي دا شرکم د باب د دروغونه مشرک الله سره شریک جوړه او شریک نشتا وقد اختلفوا في روايه هذا الحديث عن سفيان بن زياد ولا نعرف لايمن بن خريم سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم ذي سماع الله الحبيب ثابتا لا ذي سماع ثابتا لا وبه قال حدثنا واسد بن عبد الاعلى قال اخبرنا محمد بن فضيل عن الاعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرمى خير الناس قرني ورب خلقك پیڑے زمان اسم الذين يلونهم بعاش ليسرني زي ثم الذين يلونهم بیا چې دې سره دې دې ثم الذين يلونهم ثلاثه درې پیړیو ثم يجيو قوم د دې دریو پیړو نفس به یو قوم راشي راشي یو قوم پس دې نا يتسمنون یو معنا دا تکبر وکړي ځان بغټ ثابتې سشه به ور سره یې نا يتکبرون بماله سفیم دای په لوی کای پاغشی چې دای سره ونی او باندې داسې کړي او یت سمنو ردا ما نام د داو به کای داسې شرافت چې دای بلاغي مستحق ني یا یت سمنو دا ما نو مالونه به جمع کای یا دا ما نو دای به خوخ غړي چې خوراک او سکاک مو ډیرو کې او ډیر خوراک او سکاک د اسباب د سربې دون ني اما کدر تبا سلطنی روا که یو ناری نزنانا خوراک و استاک با دینیت کئی چیز غٹ شمد دا شرعن دا خبر مضموم دا او کدا سی باد قدرتی داسی خراب ننورو نا کم کئی او بس بدن غٹی گی لکم مشکات کے در تفیرو چنان ریوار مغتوالن پا تقدیر وی تدابیا شرعن فدی کی داخل نے ویحبون السمنا ویحبون السمن او دیب دا غٹوال فخی دیب زانم پڑے و خراکنو غٹائی او داب فخیم یوتون شهادتا دیب شهادتا دا کئی قبل این یسئلو آدی نبی لا تپوس نیشویں هارا حدیث غریب من حدیث العمشن علی ابن مدرکت واصحاب الاعمش انما رو عن الاعمش عن الال ابن اصحاب عن عمران ابن حسین رضی اللہ عنہم وبه قال حدثنا ابو عمار الحسين بن حريش قال اخبرنا وكيع عن الاعمش عن هلال بن يساف عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو وهذا صح من حديث محمد بن فزيل او معنى ذي حديث فنزد بعض علماء دارا يوتون الشهادتا دیبا ادا د شهادت کې شهادت ور کوي قابل ای یسالوها مخید دین شدین او مطالبه دي شي یعنی انما یا دی شهادت زور دروغ او گواهی ذکر کړي یقول شهادت اهله وای دی گواهی دی او د دوی وای من غیر یستشهد چابتی طلب د گواهی نکړي ا دیب د دروغ د گواهی د پار پیش پیش کی او بیان د دې په حدیث عمر بن الخطاب رضی الله عنه کې راغلی دی نبی عليه الصلاة والسلام نا قال الله حبيب خير الناس قرني ورف خلق کی جما په لیدا ثم الذين يلونون بیا که سان چې دې سر دي ثم الذين يلونون بیا چې دې سر دي ثم يفشل كذب بیا بدرو په دنیا کې خوارشي اتائش نظر رجل گواہی بکی یو سرے ولا یستشہدا او دن بطلب د گواہی نشی کینے ویحلف قسم بخری الرجل یو سرے ولا یستحلف او دن بطلب د قسم نشی کینے معنی دا حدیث نبی علیہ السلام قال خیر الشہدائی اللذی آتی بشہادتی ویغرف گواہان کیا غلی شراکل کی پا گواہی قبرائی صلحا مخی دې لري چې مطالبه وشي هلته لا چې موږ دې ته گواہی وکړي هي هلته هی تعریف وکړي وای هو اذا استشهد الرجل على الشيء ويغاغر چې کله طلب د گواہی یو شړې نو شي په یو شي ايواتي شهادته دا چې ادا کی اگر خپل گواہی ولا يمتنع نبدي کی دې گواہینا هاذا وجه الحديث دارنگی بیان السلام علیکم رب العالمین محمد شاہ سرو تازہ و خوشا کساتا مخترم و زمین دکان پتہ مہرہ ہوئی توحید و سنت کیسٹ اینڈ سیڈ ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطہر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45